neyse karani. Söylemez yalanı, yemez aramı. Söylemez yalanı, yemez aramı. Yemen illerinde Veysel karani. Yemen illerinde ben yola giderdi. Seherde kalku ben yola giderdi. Hakkın bin bir ismin zikir ederdi. Hakkın bin bir ismin zikir ederdi. Allah Allah deyo deme güderdi. Allah Allah deyo deme. Yemen illerinde Veysel Karani. Yemen illerinde Veysel Karani. Yemen illerinde.